Dążysz chłopak do tego, by żyć w dobrobycie. Dużo zdrowia, hajsu w melanżu, ostre picie znakomicie. By wszystko dookoła wyglądało, rap gra, gra, gra, by to grało. Sprawy pozapinane na ostatni guzik. Wiesz o co biega, styl życia luzik. By budzik nie musiał o 6 rano, ano, do tego ludzie dążą, dążysz? Uważaj, bo przez monotonię możesz się pogrążyć. Czas zapierdala, nie wiadomo czy ty zdążysz na to wszystko. Mieć najlepsze patenty, by bez przypału dożyć do renty. I niech będzie przeklęty ten, co drogi chce krzyżować. Życie jest trudne, trzeba je próbować. Dnia na dzień być w formie, a czasami i chorować. Pracować, aż to wszystko się już kurwa skończy. Kocham to mi ostry, reszta bału też dołączy. To jest proste. Być ponad czasem i pierdolić skutki zmartwień. Człowieku wyścig szczurów trwa, brudząc syfem garście. Odważ kraść się dupskiem przyparty do ściany. Jednemu marzyła się dziwka z kondonami w palmy. Zwykłe kpiny, by zdążyć na pieprzone last minute. Wymyśl coś kolo, bo w gównie po uszy siedzimy. To jest ta ziemia, sprzedana nam w opowieściach. Prosto z trzeciego piętra bloku gdzieś na przedmieściach. Tego nie ma w prospektach, wierz mi. Nieraz upadli tu waleczni, a w tej agresji krążę. Wśród tych sprzedanych za pieniądze języka siłą nie uwiąże, prawda? Kole w ludzką dumę, karcąc za błędy. No stop się pieprzy, napierając napięty. Szybciej, szybciej, nie złapie nikt mnie. Mocno to zgarnąć wszystko i się wyprzeć. Czyż nie? Ej, czyż nie? Zmienia świat, idzie do przodu. Liczy się hajs, kontakty, marki, samochodu. Ciągasz wszystko co z zachodu, brak własnego zdania. Prasowe przekłamania. Trudno się odnaleźć, jakieś żale. O, kryj oczy, żale. Malwersacja, korupcja, zysk, manipulacja. To norma w tych czasach, w markecie degustacja. Zatrzymać się na chwilę, ja nie mogę, ja wysiadam. A czas pędzi do przodu, zrezygnować się wypada. Co powiedzą inni? Znowu rozczarowałeś. Gdzie tu się odnaleźć? Pokaż siłę charakteru. Nie zadawaj więcej pytań, nie gadaj więcej czemu. Mówisz, ja chcę kasę, łatwo ci przychodzi. Zanim ją roztrwonisz, pomyśl o tych, co w Nairobi, co ci szkodzi. Wiem, bieda przeszkadza. Kasa, pieniądze, złotówki, to władza. utopiona w bagnach. Rap gra skandal, sam pcha las na zadry. Kłamstwa w poszukiwaniu lekarstwa, żadnych szans, plan zgas jak lampka. Wraz z kolejnym dniem chamstwa, trend dokarmia dzień, co za nami, jak szpieg bez granic. Od własnych myśli wygnani, lek tani to dźwięk na nim. Tekst grany snem i marzeniami, pychanie zwalczę. Niechaj dziś rap ten zdobiony slangiem zniszczy brukowe sensacje o nas. Gdy my jak zawsze przy mikrofonach mówimy prawdy o tym, co w naszych stronach ważne. Jak nazwiesz to bagnem, to chcę być na dnie, chociaż mam pewność, że niżej nie upadnę. Sam wiem, na ile stać mnie i jak jest. Rap w tle to moje życie, wolę od barier. Twarde jak Martens, luźne jak masłe. Później popatrzę, czy mam cel w garści, czy mam iść kraść, by jutro wywalczyć. Bym pół po cienie zastygł. Żyję i w tym cel. Kolejny występ pod cyrklem, powstaje wykres, publiczne wyjście. Usłyszcie bit ten, chcę na to miejsce, do którego chcę wrócić najszybciej. Mikrofon statyw, przytoczno daty. Kolejny klasyk, mijany Matisse. Plus zdrowie braci, wąskie bataty. Na tym to saty, naszych rozmów oparty. Po drodze szaszły, szybcy jak harty. Masz kwit, tym żyję i żyć chcę. Piszę i myślę, byleby być gdzieś blisko rapsów istnieć. Naprzód iść chcę, miastu gry swej oddać nastrój. Być mistrzem kolejnych kompaktów. Sam bez doradców, pełen faktów. Dzieje to rap mój, zgrany na taśmę. Jasne, kończę co zacznę. Klawisz sampler, zabij czas ten. Ja wraz ze mną blisty. Tabasco czysty, hardcore bystrych. Państwo my w tym jak krom w zbroi. Słodycz goryczy niczym tonik. Zjednoczeni by zmienić świat nasz. Bałucka gwardia, w tym miłość. Nawet jak skończy będąc zerem, chcę by tak było. Kminisz na zawsze być z nimi. Ta drugi oddech Tabasco. Kocham to Mira i ja to wkładam serce. Demia 2002. Kaje jego maść, znasz to tak. Drugi oddech Tabasco. Kocham to Mira i ja w to wkładam serce. Epidemia 2002. Daję jego macie. Kocham to Mira i ja w to wkładam serce. Daję jego macie. To znasz to tak. Drugi oddech Tabasco. Kocham to Mira i ja w to wkładam serce. Epidemia 2002. Daję jego macie. To